بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يزداد إيمانا مع إيمانهم، وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقالوا: عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله: فأخشاهم فزادهم إيمانا. وقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أبي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن عايش فأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فمعنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن يطمئن قلبي. وقال معاذ بن إدريس: بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: أن يقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ الأبد حريصة تقوى حتى يدع ما حاك في صدره. وقال مجاهد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، ودعاؤكم إيمانكم. وفي قال دثنا وعيد الله بن مسعود قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان أن إكرمة بن خالد أن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. كتاب الإيمان الربط به باب كيف كان بدء الحياة بشكل امام بخاری رحمت اللہ علیہ وحیے ودر آبابا وستگن وحیے عظمتا و صداقت اللہم کو وحیے عصمتا خجیت مطور تمہید دیماچیا بیان کو حالا اصل مقصد و اصل هدف الان شروع کو فرچک منظور از وحیه نزول آمدن معرفی کردن اولا ایمان و بالاحکام که لهذا مقصود اصلی از نزول وحی برای بندگان رهنمایی ایمان تعلیم ایمان تجلی لهذا کتاب ایمان باب بدء الوحد منزله آیت التمهید قرار گرفت زمینه آدگری قرار گفت الان کتاب الایمان مقصد اصلی شروع میشه. و چون که تمام امور دار مدار ایمان وحی صداقتا الله الله بنده در میان تعلقات ثابت انسان گفتی که وحی تصدیق کن چه وحی تصدیق و صداقت وحی انسان و الله در میان تحسین و دا ارتباط حقیقت ثابت بھی تعلق مع اللہ ثابت حالا تعلق مع اللہ ثابت بودنا بعد مهما تعلق مع اللہ اظہار کرنے لیکی آئی کا اظہار کا ایمان چلی انسان ارتے کو حیئے حال صحیح بو آئی تعلق مع اللہ پیدا بو اللہ وحیئے قبول کو اللہ وحیئے سرا ایمانی اللہ وحیئے تصدیق کو اور نو ارتباط با وحی آسمانی پیدا کو با وحی ارتباط پیدا کو با اللہ پیدا کو یہ بلے تعلق تنہا تعلق قلبی ہے اعتقادی ہے الان یہ کتابی توقع آئی ہے ہوا تعلق اظہار کا نگلی ہے تعلق اظہار بوسیلہ ایمان ہے با ایمان عامال جریہ ہوا تعلق اظہار ہے چوی لہذا ایمان بمنزل روح ہے یہ اسلام ہے یہ تمامی اعمال بمنزل بدن ہے بدکت توجیح ہے ایمان حقیقت ہے اسلام یہ تمام احکام صورت ہے بدکت تعبیر ایمان کا سب بنیاد ہے اعمال اسلام ہے تمام شاخ ہے یہ تمام متوانی سمیر لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بعد از بیان و حیات شروع کو دیئے ایمان جلوتر از ایمان بحث و مباحثہ چند چیزهای بطور مقدمہ بعد متوجہ اولین چیزیں کہ بیان بھی متوجہ بھی فرقہائے اسلامیہ در دنیا چند گروہ چند قسمت انتہا کسی گروہائے برفوں کا معروف ہم فرق اسلامیہ فرق اسلامیہ اولاً چمزانی ہما گروہی اعلام کنن در دنیا آیا وطا مسلمان گوشن وطا مسلمانی دعوی کنن برابر ایک آن دعوی صحیح بھی یا مبی بل ادعا اسلام کنن چند سام بسیاری هستن که حقیقی مسلمانت ایمان به اصطلاح ما شما این مومن مسلم ناب آن گروهی هستن در دنیا که آیا مسلمان ادعایی هست مسلمان مجازی ہیں فقط دعوی اسلام حسن دیکھ حقیقت ندارا خلاص اشنی کہ فرق اسلامیہ کے وقت اطلاق دی روشن فرق های اسلامیہ گروہ آوہدی تمام داخل ہیں این معنی چی کہ مسلمان ناب و حقیقی ہم داخل ہیں وہما مسلمان مجازی ادعائی ہم داخل ہیں اگر شک دعوی بلع حقیقتا نزد خلاص ہی مبی بلے آئی ہے نام اسلام کنا در دنیا ہے دعویٰ ہے کہ ہم مسلمانی ہیں حالا چین پر قجات ایک آیان دعویٰ اسلامی کنا ہم برابر ایک حقیقتا یا ادعان یہ لوئی پر قیان در دنیا یا کہ اسلام آیان تقریبا شش پر کشمار ہیں یکی پر قی معتزلے چی شاخہ معتزلے دومی فرقه خارجیه شی هم شاخه ها در دنیا یا فرقه مرجعه آئی هم شاخه های داری کرامیه کرامیه هم کنن کرامیه هم کنن شاخه های داری جهمیه آئی هم کسی شاخه های داری اونا کسی امامیه تو پیشی زمانہ آنش رافضی ہے گوشت ای گروه هم این ششمی گروه که هستن و دادر ادعان داخل اسلام کنن و مدعی که ما همه مسلمانی ارقاها اسلامی بشنیم هفتمی را اهل سنت و الجماعت هنچ بیا بجای وطا آیا گروه هم فلا آیا چند گروه هم فلا وزمار اهل سنت و الجماعت اهل سنت و جماعت گروه آیان بلا کنستم چار گروه قرار گرم متوجه یہ شش گروه شان قرار گرم چه دنیا بسیار گروه ها چیز بکتا بل اشان مشهورا کشان مرده اصلاح و اسلام مکتا شن گروه ها خیلی بسیارا تانا خارجی بگره 24 پرکن امامی بگره 26 پرکن مرتضیلہ بگرے آئی شانزہ پر کہیں شہریہ کی چین چیچ پر کہا ہمیں ہفتہ دو ملت روم کرا رہے ہیں اہل سنت والجماعت ہم آیان چار گروہ ہیں یک گروہ آیان محدثین شبشن گروه دیگر آیانی که اسو متکلمین باشن پلا متکلمین دو قسم اشاعره ماتریدیه محدثین یک گروهی بودتا اشاعره و متکلمین دو گروه اشاعره و ماتریدیه سه گروه صوفیه و اهل تصوف شاہم یا نزدیک علماء والی ہے گروہ شماران سے گروہ اہل سنت والی جماعات خلاصہ یہ چار گروہ شام دو اہل سنت کہا گئتے ہیں اہل سنت شمار اشاعرہ حوالان یہ کہ اہل حدیث و ظاہرہ محدثین معروف ہے محدثین اتحاق محدثین اہل ظاہر محدثین اتحاق داخلہ غیر مقلد محدثین اتحاق داخلہ سلطی محدثین اتحاق داخلہ ہمیں اشائرہ ہم یا بیان نسبت محدثین اتحاق داخلہ ماتریدیہ ہم یا گروہ اشانی حاصلہ محدثین اتحاق داخلہ شوائد حضور سے گروہ بات خلاصہ محدثین معروف ہیں باقی من اشعری کئی رکھوش ہیں کجا گروہ ہیں کہ نامتش اشعری یہ اشعری انشان ہما کسانیاں کے تابعدار شیخ ابو الحسن اشعری ہیں شیخ ابو الحسن اشعری کہیں آئی تعرف شما اشکنی في أشعرين كهستن شعب الحسن أشعري رحمة الله عليه تابعاً شعب ما تريدي يا أبو الحسن أشعري فإنشان كدر ببهميك الشافعية مالكية حنبلية يستنين بركة بإعتبار أقايد أشاعراء مشرمة أشعري مشرمة بالخصوص شافعیہ و مالکیہ ہم بنیہ ہم تک کم شان نام کرنا اشاعرہ و کسان ایک بے اعتبار اعتقادیہ کا امام ابو منصور ماتریدی تابع امام ابو منصور معروف امام الہدا امام الہدا امام ابو منصور ماتریدی شان نام کنا ماتریدی حنفی گشتے نہ بلکہ ہمیش ماتریدی ہے و ایک قائم ہم قابل فہم ایک مفہم ایک اسی کو ماغوشی کے حنفیان ماتریدیان شافعیان اشعریان مثلا کہتے مالکی اشعریان حنبلیم اشعریان چی مانا چی چی مانا شک ابو الحسن اشعری در اصول اعتقادیه یا چندی اصول مطرح کتنه از باب اعتقاداتن که اعتقادیاتن چیزی آواجهان در باب اعتقادیات در این مسائل ابوالحسن اشعری هنی اصول اتباع کرد چه لازم نامیبو اشعری امام ابو منصور ماتریدی هم چندی اصول مطرح کتا برای اعتقادیات اصول تا آیانی تابع در نامکنم ماتریدی همی اصول تابع داری تا بلکہ یہ معنی نہیں ہے کہ امام شافعی ود اشعری امام ابو حنیفہ واش اشعری امام احمد امام مالک اشعری نہ پرچک آنچ ابو الحسن اشعری و امام ابو منصور ماتریدی فرد پیسر آیات ہے فلے ابو الحسن اشعری امام ابو منصور ماتریدی امام ابو حنیفہ واجہن شاگردان شاگردان شاگرد شاگرد سیمی درجی سیمی درجی تھا یہ معنی نہیں ہے کہ آئی ماما وار ہے ہم یہ اعتقاد دارا بوتا گا بلکہ آئی اعتقاد چلی مردن جنگ یہ اعتقاد پاک بوتا گا آئی اعتقاد اعتقاد صحابہ این صحابہ بوتا پانگا اصول اصول صحابہ بوتا اصول ہوا تابعین ود بوتا نو ابو حنیفہ صاحب مذہب ہرچہ ہستا آیا نوشک ہے ابو حنیفہ کئی اشعری یا ماتری فریدی امام شافعی اشعری یا ماتر با آن واسطه گوشک سوی ادبی انگه بکلی پرتک ابو الحسن اشعری هم یه جزی شاگردی شما او شاگرد تابعه بنا امام شافعی کسی یه جزی شاگردی شما را شام بل این حبر که معلوشه که حلفیان اشعری هنی وانچه که همه حلفیان یک بعد از زمان سلف هست حلفیه بود بگن چه قدمای حلفیه یه دیم نشان که گوشن ما تریدیم سخت است که امام محمد ایدن انجا ماتریدیان رندن. یعنی که امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف، امام محمد شاوات کسی ماتریدی باشه. اینا میشه حنفیان ماتریدیان. نشد ابو حنیفه که ماتر ماتریدی. یا امام محمد ماتریدی، امام یوسف ماتریدی نه. بلکه حنفیان این گودی حنفیان رندی آیا با اصول امام ابو امام رضا ابو منصور ماتریدی اصول سرا رفته رفتارش کتا در باب اقای اگر فرچه که امام ابو منصور ماتریدی شما تعرف اشکنه که اول امام محمد شاگردن شاگرد شاگردن که میره هزا حنفیان گشتی همایی رفته رفتار اصول زرتا که ای چندی اصول مطرح کتا یه پنه امام قرار گتر هندائین در همین مساجد تا ابو حسن اشعری علا هذا القیاس یعنی بروشنی سلفی آیا نی اشعری کبول لکنن نی ماتریدی آیا نزدیک متکلمین درو گمر گمرا هم بکلی حتی که متکلمین آیا نزدیک آکاسی مشرک مشرک هم بکلی یعنی اقاید پوچی پانک سلفی ها غیر دار زهری که متکلمین اشعری و ماتریدی دو داخل هم بکلی همود آیا منیادا هنچو ہم یہ مسئلہ پانگا ہم مطرحیم بات فائدہ گاہ گاہی ماتریدی و اشعری ہو رکنہ گوشک اشائرہ جمسی گئی آرہا اشائرہ بساوقات لفظ اشائرہ با ماتریدی و اشعری ہر دن چی بھی استعمال بھی بساوقات ابو الحسن اشعری ابو منصور ماتریدی امام طحاوی شما کتاب روانی معانی الاثر آثار شاهم اثر هم زمان اب امام طحاوی کئی شاگرد امام طحاوی رحمت اللہ علیہ لنگ جنبه خود امام مزنی شاگرد امام مزنی او که ناکوه خاله تی امام مزنی اف امام شافعی شاگرد بود اف چیه جانب آتا است که امام طحاوی امام محمد شاگردان شاگرد بود ای جانب آتا پرچه که امام شافعی خود امام محمد شاگرد بود نو ای ابو الحسن اشعری ابو منصور ماتریدی امام طحاوی شاهم اصر هم دوره این معناشه که واضحان چه امام شافعی شاگردان شاگردان هست و چه امام محمد شاگردان شاگردان هست یہ کلمہ ہم یاد کرنے کے لئے امام آواد با یہ کلمہ کہتے ہیں آتی معرفی کنه که نه بلکه اشعریان یا ماتوریدی نه آن مکان پوک انشاء بلکه حنفی های بادی شافعی های بادی مالکی های بادی شانکر آن اشعریان شا ماتوریدی یا بیمان خلاصه امام ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه آی که حال قابل تفسیر امام ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه اول معتزلی فقای معتزلی ابو علی جبائی که بانی معتزلی ابو علی جبائی آی که حسن بانی مذهب معتزلی بانی همانی ابو علی جبائی ابو علی جبائی که هستن آئی ابو حسن بصری شاگرد چاجان باقی هستن امام محمد باقری اسی عقیدہ فاسد بودتا تمی لہذا امام محمد باقر و امام ابو حسن بصری هر دشی نفری کشت اعتزل انها چمی دیوانا در برای مار بیدار کی دیم چمی لگا نانکی بو موت دیم خلاصہ امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ ابو علی جبائی معتزلی خاصی شاگرد ہیں خاصی رفیق ہیں و یہ ابو الحسن اشعری امام مناظرہ ہیں چمی لحاظہ ہمیشہ کے آزمانہ کا ابو الحسن اشعری معتزلیات چنگو حنفیان، شافعیان، مالکیان، ہر کا گوشی بحث کو ہمچی مناظیر ہے زبردستی میں علم اتحا کسی شکست داتن نکو، سن اتحا یہ اندازہ مہارت تھی ابو الحسن اشعریہ سن اتحا ہمیں اندازہ مناظیر ہے کسی شکست داتن نکو علم کمالی ہاں ہمچ مالا ہے گوشی چھتو آخرہ کہا سن پلا سننی بود یہ جانب رہا آئیت دالی انگار کو چھتو رکا چھ کسے بشکنی اواز بیان کہ میں ایک مرتبہ تمامی رمضان مبارکہ نیت کو کہ میں درستی رمضان اعتکاف وازن بیان کہ میں درستی رمضان نیت اعتکاف کو تو میں در مسجد نشتوں میں اعتکاف اول دہین شفاں کے واسطہ اعتکاف ہے من جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واب اصلا نام انتی علی مثل حضرت علی دولا ہوتی نام علی کتا کنیتی ہم کہے ابو الحسن ابو الحسن کتا چوکی نام حسن ابنوار بیان کہا کہ من واب بی اولی دہیتو کا من واب بی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احباش کہ یا علی ارسل المذاہب المرویت انی فإنها الحق بل موافقك اي علي انصر المذاهب المرويه عني برو مدد بك كماك بده بوت مناظريان علمي مقامات در خدا علم داتا هما مذهباني كي چه من واجه مرويه فرشك حقي مذهب هما كي چه من مرويه هما نبرو كماك بك نواد بيانك ما وقتك كي وابا بيدار بوتو ما يك مذني فكريه دوكا كابتو كشره ما هو تاب حق بهم هو ما نود دراهم شك ما لا حق تري هيج نيست ما نواس هبا حق تري مذهب نيست شتو واجا ما نمشي كتو برو هما مذهبا مذاهب ایک مرنیا چما آن نصرت بگا آیا نا حق هم تک ما حق کن وہا واجی رواہ تمشی مذهب سابداری کنگو ای خبر واجا کم زمانہ شک ما بزن بحق رواد نو یا ما هما مذاهب مرویه چوازه نصرت کنگ نو حتی ایشی مانا همشی تا دومی اشره بود دومی دهم که بود من پدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وابدی من وابدی من جز کشت ما فعل تفلی ما امر تو که بشی ای ابو الحسن تو چیه که در باره آچیز دیک من تر امر کو تو باری هنچ عمل کو چونت کو من جواب دا که یا رسول الله وما اساء ان افعل وقد خرجت للمذاهب المرئية أنك محاملا صحيحة. من قال يا رسول الله وقريب له ما كتاب ما كتاب شيء ودي كاريهش والبتحقيق ما خرجت وبتحقيق ما تخرج كتاب للمذاهب المرئية برای همه مذاهبی که مروریه انکا چطو محامل صحیحه تیم محمل صحیح و برابری منجوری همه مذاهب مروریه چطو مروریه با انواسته محمل خوبی ما پیدا کتا من با همه عامل و من چی سر عمل بکنم دیا حالا واجه منو گردمی همین وابط رو که وشتی انصر المذاهب المروریه تعنی فهنها الحق نشتیم نوعه فلای ذرایت ارسل المذاهب الحق مرویت عنی فإنها الحق ما ای دهائی وابدی سما فلا بایدار بودتون دوم اصلاح مشکلی که هیچ خبر واجه دو مرتبه که من ای رولو بشید ما عذر هم پیش کود من عذر هم مثلی قبول نکود هیچ بکلی شوری خبر فلا آخری دهب رمضان مبارک در آخر رمضان دہا آخری رمضان دہائے تہا کاسے بیست ہفتما برابر لیلت القدر شمارے میں پدا ہوا مواب دی دیو حضر مندیس کے واجہ پدا من واب کیوں کا یہاں واجہ پدا پدا منے جو اس کو تو چیئے کتا من تر یہ عمل کتا تو چی عمل انجام داتا من نو فهمید ابن ای مرتبه و فهمید که من بلکه علم کلام ها زور داتا مناظره باب ها زور داتا بلکه واجه من چمشی هم ملیکم من سیمی مرا کرد واجه من جوت رو تا چیه کتا در آچیز دیگه من در امر کن من ای رو جواب دارم من گفت قد ترکت الکلام یا رسول الله و لزمت کتاب الله و سنتکا من گفت یا رسول الله من علم کلام انگار کتا مناظره بحث علم کلام من انگار کتا من همیشه تاسم لازم گفت کتاب الله و سنت و اجا فرمائے کہ انا ما امرتک بترک الكلام زن من کدی تر واشتا علم کلام ترک بده نا انما امرتک بنصرت المذاهب المرویه انی فانها الحق فلاح ما کلمی بار کمان تر امر لگتا کبر علم کلام تر دے علم کلام کاسی اگر ہزار خوبی ہستے ہیں اور آزم نہیں تو اوی ترک بدائیں بل ہمان تر عمر کو جائے کہ مذاہب مرویہ یا چما ہمارے نصرت بکن حق ہمشانہ ملکل آج طریقی تو روئے حق نہیں ملکل ہمی یہ دی نواجہ ہمی کلمہ گوشتی گئے لولا انی عالمو وشت اے ابو الحسن اگر من مبوتینو کہ من زانو کہ ان اللہ سیمدکا بمدد من عنده اللہ تعالی عن قریب تروہ کمک کن چیئے کمک اس جانب ور اگر شنانچہ من زانت دیکھ اللہ در کمک کن لکا لما قمتو انکا حتی ابین لکا وجوہا کمک تیکر را پادنے ہے تو حتی بیانو کمراتو وجوه تمام مذاهب اربعه حقانیت و تی مذهب فاسدیه پجد فیه پس کوشش بکن فان الله سيمدك بمدد من عندي الله تعالى ان قريب تركمك من مدد جانب واحد یہ سیمی و آپ کبوت من صلاح پا رہا تو سبحان اللہ من چارم آمر دمنا ہوں چمینی دلاؤشی ہنچی نفرتی پیدا بوتا با مذہب متذریات بشی اصل کار مردمات چی کسافتا مرداری اچطور بجی من چی مذہب متذریات ہنچی بجی تو من متنفر ہنچوشی خود بخود من سینی توکا قلبی توکا چنائی تنفری کلی پیدا بوتا و من قلبی توکا خود بخود بشی القا بوتا من شرح صدر بودتا که حقیقت مذهب جانب واجه مذاهب اربعیان باقایده و واجه من همشی سرا تاکید کنگیم بگیر ایس چاری مذهبان آدم تریم تمامی مذاهب دنیا پوچ پاس فاصل آشان چه نامی دعوی آشان مبتی من نوزان که واجه من ای چیز بشه که من مذهب فاصلی نیست ای مذهب فاصل انگار که اینچ علم تر خلا داتا بگو سود قرمانی بیده در راه بظاہر عرم آیا نواجہ وشی من پادہتن رمضان مبارک حلت جمعیہ من پادہت ربتن در جامع مسجدہ من مردمان بعد از نماز کو شما تمام مظلوم توقف کنی درست توقف کو من اعلان کرد که ای مسلمانان شما معلوم بید که من چه مذهب اعتزالت توبه کن من بیزار من بری و من توبه کارم که مذهب اعتزالت و من مذهب اهل سنت و جماعت اختیار کرد یو هدی تمامی مسجد مسلمانان که هستن که اول مردگه تقدیر گوش خوشحال بودن معتزله سرنگون بودن بس چه آن مرده چی این مرده اهل سنی بودن بس معتدلہ اکا نشینی کنی مارا معتدلہ گو نتوان گو سنی یا مقابلہ کن بکم کنی ہر جائے کہ معتدلہ فادی اشبت فاہم اثرہ دفاعی کن باقا لائی شاید کہ مقابلہ کن لکو ای ابن حسن اشری کھائے کول مرده گا کسن تاریخ بین نحو درد امام ابن حسن اشری علی امام ابو منصور ماتریدی تعارف یہ واجہ نامنتی محمد بن محمد بن محمود نامیویتی ہے محمد پتی نام ہے محمد محمد بن محمد بن محمود کنیت ابو منصور ما تریدی یہ واجہ کسی بزرگوار بسی واسطہ امام ابو حنیفہ شاگرد میں یہ آقا کا حسن ابو منصور ماتریدی شاگرد خاص امام احمد جوزجانی شیخ ابو بکر احمد جوزجانی آئی شاگرد ابو سلیمان جوزجانی آئی شاگرد امام محمد امام محمد امام حنیفی یہ واجہ ماتریدی مردمی ماترید سمرقندی سمرقندی یک روستای نام ماترید یہ واجہ ہما محلہ یا ہما ماترید محلہ پیدا بیتا چمی لہذا نام تھی ابو منصور ماتریدی امام الہدا لقب تھی خوب چارم گروہ مانگا اہل سنت صوفیہ یا صوفیہ صوفیہ اہل سنت چارم گروہ شمار ہیں فقط فرق درمیان اہل صوفیہ و محدثین ہمشی ہیں کہ محدثین بیشتر دنبال نقل و سمائے رہا ان آیام ہمار روایتان ہے کہ بنقلی حتی ہم سمائے حتی ہم اور اس طرح ہمار نقلے کہ سمائے اتباع غالب محدثین سرا یعنی چی سمعیاتا چی نقلیاتا مسائل ثابت کریں متکلمین آیا چی سمعیاتا و عقلیاتا مسائل ثابت کریں یعنی خلاصہ ایشی ہے کہ محدثین مدار آن مدار مسائل کریں نقل و سم سما متکلمین مدار مسائل کا سم و عقل سم و عقل نقل نام صوفیہ آنی کہستے آنی مدار کہستے بہتی کہستے دوم بنقل بنقل ہم آنی تعلق موجود ہیں دومی با اشراق نوری اشراق نوری منتی ہمیں کشف باطن، انوار باطن، حقائق باطن، باطن ہر کس بوتی ندرہ شریعت مقدسے اتباع کنت رو خلاصہ یہ بوتا مذاہب مسالک ہے کہ مذاہب تعارب با حضرات منکن حالا متوجہ بھی ایمان یہ حد دا بحث از ایمان ایمان آقا هستیم چو شما متوجه بیوچی بی ادومی بحث هم که من ما شروع کن اول بحث همشی ها که ما تعارف و مذاهب کنید دومی بحث درباره ایمان لغوی مانا درباره لغوی مانا ایمان که ایمان مانا لغوی چی و ایمان لغوی استعمال چند طریقه دومی بحثش اینه که ایمان معنای لغوی چیه و ایمان طریق استعمال چند تا بچند همه ایمان لغوی به چند طریق مستعمل استعمال خب ایمان لغوی معنا ایمان لفظ چه امن ماخوذ از امن امن ظاهر ضد خوف ایمان هم چه می لحاظه ایمان گوشن که صاحب ایمان از ترس عذاب دوزخ فلانا در امان الله تعالی در امان داری آیا معمول کن آیا مطمئن نکن آیا اتمانی نتزن چنانچه آمن هم من خوف خوف و ایمان استعمال من گو آئی بچند ترزوی خلاصه متوانی چه تفصیلی هم خلاصه متوانی خلاصه اشیه که ایمان استعمال بچار طریقه همین ایمان لغوی ایمان لغوی استعمال بچار طریقه یک طریقی ایمان لغوی استعمال همشیه که ایمان لغوی همین لفظ ایمان یعنی همین لفظ ایمان که ایمان لغوی بگیم لفظ ایمان استعمال این لفظ ایمان استعمال بگو به چهار قسم لغوی مراده هم خلاصه یک استعمال ایمان همشیه لفظ ایمان بسا اوقات مستعمل بھی در عربیت تو کا در صورت ایک متعدی با نفس وقت بھی متعدی بوت نفس بھی چی مانا چی بسا اوقات کسی آئی وقت متعدی یعنی لفظ ایمان وقت بوت نفس ها متعدی متعدی بیان مفعولی یا دو مفعولی بلے وقت متعدی ہے ضرورتی نیست کاری یا دیگه چیزی کسی آیا متعدی بکن خود به خود متعدی بکن یه زمانی که ایمان و ذات ود متعدی بی بوسی نفس هم متعدی بی هم حلیت بکن بل آدد دیگه واسطه یه نروکی دیگه چیزی نروکی تی بکلی خود بخود آی به نفس وقت متعدیه با قاعده دیگه خود بخود یا مفعولیه یا من متعدیه میشه گاهی کسی دو مفعول نیه بگه هم متعدیه گاهی با یا مفعولی متعدیه چه باب افعاله کیارم مثلا تصور که یک مردی آی میشه که آمن تو هو غیر آمن تو غیری ما امان دا فلانی ها غیر از وقت ما چه دیگره فلانی ها امان دا ادا خود بخول همی آمن تو کسی آئی بغیر نیمگا کسی انجاگا ود متعدی قرار گی مفعولی قرار گی متعدی مانا همیشه که مفعولی لوکتی یا مفعولی همی ترتیب اگر مساوقات ها دو مفعول نیمگا هم مساوقات بودت لگا الا بو آمنهم من خوف آمنهم من خوف الا آمنه متعدی بو با همینی ملا فلا من خوف جار مجرور بو فلا دومی مفعول متعدی بو الا دیران نیم متعدی بو اسی نام کنه متعدی به نفسی بیم حالیتا با یا مفعول یا با دوم متوجه بودی؟ دومی سوره لفظ ایمان همه ایک مستعمل بی بل آوهدی چطور استعمال بی که ای دومی مفعولی نیم بگا بلا واسطه حرف جر یارگی یا حرف جر واسطه یارگی چونچه مهندگی این مثالان داد شما اشکتن شانا که ودا آمنهم من خواب و حرف جر ایمن یارک بو اولی گاک آمن تو غیری ولا کسی حرف جر و غیر ذالکی نیست ولا مفعولی خیرشی بجائے وطن دومی صورت ہے کہ ایمان بمعنی تصدیق بھی بل آئی با بائی سلح ذریعہ یا متعدی بھی بسلح با متعدی بھی بل بنفس واتنا آوہدی منگو بنفس وات بھی گاہ بیان مفعول گاہ بدو دو مفعول آوہدی کہ بیان مفعول بھی ہس کسی نہ لوٹی آوہدی کہ دو مفعول بھی مگرو آوہدی بمنہ جار ذریعہ کا سا متعدی بھی دومی صورت نمشه که ایمان به معنای تصدیق بی و با سلحی قرار گیری به بای ذریعه متعدی قرار گیری نه واسه متعدی نه به نفس وان بلکه آی به بیه ذریعه متعدی قرار گیری آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه بشاید به ما انزل به وسیله بی اذا چی بود متعد الدین آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون یا آمنت بالله و ملائکته و ذهب بیئے ذریعہ متعدد و یہ سورت ہاں فلا آئی دو سورت ہاں متلکن گاہ گاہی زوات سرا داخل بھی گاہی احکام سرا داخل سن آمنت بالله ذات سرا داخل بچہ بیئے مکی سر داخل اللہ ذات و احکام آمن الرسول بما انزل الیہ آکر انزل الیہ آکر احکام آئیس در داخل مستوی خیر سیمی قسمی محل تہا ہمارے کہ ایمان آئی کے حصے مستعمل بھی بنو و متضمن معنی انقیاد بھی متضمن معنای انقیاد این آمر تو انقد تو این بگو فلانی انقیاد تسلیم اختیار کو سیمی سورہ آئی اشیئے کہ لفظ ایمان آئی استعمال بھی بل آئی تو کا معنای انقیاد آئی متضمن معنای انقیاد و در این سورت اگر آئی بلام ذریعہ متعدد لام اکسلی تو کا یعنی لام یارے متعدی قرار ملی بذریعہ لام آئی کہا اس سے متعدی قرار ملی وما انت بمومن لنا خدا بچا لام ذریعہ لنا وما انت بمومن لنا ولو کننا صادقا انومن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدین یہ اب لام استعمال ہے اذا معنی چی ہے؟ اذا متضمن معنی ہے انقیاد ہے ان ما انت بمومن لنا نہے تین پدر میں کسی منقاد و تسلیم کنو برای میں کولا حضرت اسو براتان گوا ولو کننا صادق انومن لبشرین مثلنا اولا مانا بشی ایا ما انقیاد بکنی تسلیم بکنی خاص برائے دو بشر کولاک مثل ما ہستند آیا انقیاد مارا متضمن متضمن ہے ادا مستعمل بنام سرہ ذریعہ و متعدی بنام مشمول اول نگاہ متعدی بنفس دو نگاہ متعدی بہ حرف جر سہی نگاہ متعدی بہ کئی طرح با یا فلان اور حرف جر آمین سہی نگاہ متعدی بہ نام قرار چارمی گا ہمارے کے ایمان به معنای اعتماد بی یعنی آی متضمن معنای اعتماد بی آی متضمن معنای اعتماد بی در این صورت آیه تا متعدی بودن به ذریعه علام متعدی البته این قسم اقل قلیل قرآن نیاتا بل حدیثی ایتوکا یاتا نیاتاش دیگه القرآن الكريم توقع باستعمال علائي سلام نيها بل هم حديثة فيها تشيء أقل قليل شنانت حديث المبارك ما من الأنبياء النبي إلا عوتي ما مثله آمن عليه البشر عليه البشر آمن عليه البشر إلى كاسين آمن من يتمد ومعنى كلمة متضمن معنى يتمد اعتماد یہ ہمیں معنی ہے خلاصہ یہ درو ایمان لغوی ہے بحث ہے ایمان کا حسن لغوی معنی آئیے استعمال یہ چار سورت دار خوب حالا ایک بحثی ہم قابل توجہ ہیں آئیشی ایک آیا تصدیق لغوی ایمان معنی تصدیق متوجہ آیا تصدیق ایمان معنی کے تصدیق آیا ہم ایمان معنی کے تصدیق ہیں یہ تصدیق لغوی گون تصدیق منطقی پرقی داران یا نداران بله ادعا که هستن جمهور علمای نزدیکا فرق دارن تصدیق لغوی با تصدیق منطقی فرق دارن فرقش هست البته ابن سینا امام منطقی ابن سینایی نظر همشیه که نام شان با هم دیگر فرق نده ندارن ابن سینای نظر همشین و صاحب روح المعانی پر مفسر همی جانب رفتا که فرق ندارن بکلی این همانی یک کم با هم دیگر به هر حال من آن فرق متوجه می‌کنم. فرق شیم خوب. تصدیق لغوی معنای تصدیق لغوی متوجه می‌کنم. تصدیق لغوی معنای همشیه که انسانی بودی اختیارا یک انسانی به اختیار وقت تصدیق لغوی معنای کنم. یعنی تصدیق لغوی معنی تصدیق لغوی همشه که یک شخصی دیگه شخصی خبره یا کدام یک مخبر یا جند صادق قرار دن بود اختیار است مثلا تصور کن ما شما را ساده ساده مثال دهیم مثلا داک هستن یک جناب شما ای مولی صاحب خبری کو ای مولی صاحب خبری کو بابا ممرو چیران شهریاتا من پرا واقع چون متوجه هست؟ ای مولی یا بابا ما ای تی خبر تصدیق کن تی خبر صحیح ای وقتی که من تی خبر تصدیق کنوشی تصدیق همه خبر بود اگوشتی توس راستی مردمی بودتا که من تی خبر هیچ به دروگ نگو لگو شما شکای تصدیق کن مخبر تصدیق کن یا خبر تصدیق کن یا مخبر بل زوری پرنی بودتا اختی احتیار دازی بودتا کسی اگر نگا که نه حتما تو بگر شکای سوی شید نگو شما بابا مانی از تیر نمیشی این مردی خبر راستی یا این خبر مرد مخبر جن صادقیش دوری نگو نبندی یعنی معنای لغوی تصدیق معنای لغوی همچی تصدیق معنای لغوی همچی که اگر انسانی دیگه انسانی خبر بود اختیار قبول کن صادق ایزان تصدیق کن یا همه مخمیر جن تصدیق کن شجری مردمی ایشی رازگوی مردمی ایشی دروب نبر نبندی متوجه بودی؟ خب این ظاهره چی نام کنه؟ تصدیق لغو؟ لغو تصدیق منطقی نه تصدیق اشان گوشه پرکشه پریه پرکی همشه تصدیق منطقی تها تصدیق منطقی همشی نامه که دو کلام در میانه دو جمله در میانه دو جمله در میان یک ربطی ها یا نسبتی ها همین نسبت علم حاصل کنگی نامی همین نسبت علم حاصل کنگی نامی شی تصدیق منطقی یعنی تصدیق منطقی یا دو کلام در میان همان نسبتی که هست همان نسبت ادراک بکنه علم حاصل بکنه یا ادراک بکنه شینام که کنه تصدیق منطقی شینام کنه برابر اینکه چوبی همه خبر بذات و دروگی بیمی هم یا راستی راستی ببنه نسبت آیه برابری نسبتی به همراری نسبتی بالکل مثلا تصور بکن مردا در رای که رأیت زیدن عالمن خب اذا زیدی در میان علمی در میان نسبتی ها نه شیکاسی علم منصور جانب که زیدی زید رشته ها بکه تعلق داری و علم دواجی بیتی من که وقت رأیت زیدن عالمن تا اگر این خبر آمدی و تی دلا قبول کو خو زیدی که علم نسبت سر صحیح رفت دیوان دیوان تا ثابت متوجه بودی؟ خب نو همین نسبت ها که تا ادراک کو که این نسبت علم گو این شخص موجوده گو این زیده موجوده این شخص موجوده همشی نام کنی در منطقه هست؟ تصدیق تو چوی تو همین نسبت ها تصدیق و علم نسبت به این مرد ها هست؟ هستیم پر واقع ها یا؟ نیه ممکنه که مرد آینه تو پهم بتا تو گوشه که رای تو زیدن عالم هم بدانده که زیدیشی ممکنه که دروگیشی آسرات دیوانی زید نه دیگری نمانش که این کلام خود بذات هو آیا احتمال کذب هم هست؟ صدقی هم؟ از دیران هست منطقی نزدیکا همه ادراکی همه نسبتی که در میان جمله اول و ثانی هست تو احتمال کذب هم ببی احتمال صدق هم بیشی نام که تصدیق منطقی تصدیق لغوی همانیه که او دا صدقی صدقه کذب احتمال نیست نیست مکلی او تی اختیاریه تی فهمتون هم نیست اذا دوی احتمال هستا فهمتون هم نیست این یک فرقی چونی که تصدیق لغوی و تصدیق منطقی یک فرقی همشی بود تصدیق لغوی تو که اختیار داخل هست اختیار دخالت دار داشت خب و تصدیق منطقی تا اختیار دخالت نیست نیست آی تعلق همی کلام جنده کلام بانی فاضحه یا فاضحه فاضحه همی کلام جنده تعلق داره یک دومی پرکش ایشیه تصدیق لغوی آیا تکذیب انکار جمله برام کتو که صدقی صدق احتمال بین چیزانی نیست آیا کتو که دنیا احتمالا موجوده مثلا تصور که اینک نمیشم حالا این اینک شما درست دانی که منیگیم بری دسته هر روز منیچم به جنوب با قاعده بلیا مردی بیا گوهرتی بی پرواهی بدون شیدی این مرد تایی نهی اینک تایی نه من بودنی من نه ها من حواظن ها هزا نی هاشی نه نسلک این کار کم با کارا این منطقی کلام بیتنی که فهمتون اشی چیه تصدیق منطقی خرچه که محلی تا ای کلام منی که من شوی چش اکول مردگا اینک منی چی تصدیق منطقی نسبت صحیح این اینه که نسبت در جانب من چی بوستا صحیح اشکال نیست یا نسبتی هنم چوکا این نسبت صحیح بو اصنا مشموشی اصنا صحیح بو نسبت صحیح بو آیا بلها اگر یکی از راه تمرد بگوشی که تایی نهی فهمتو نه یه مثلا تا دروگ منده معلوم که کلام جن تو کچی احتمال صدق همه کذب همه هسته محلی تا شاهد یاره رو چی خارجا بل آینه آی چوت اختیار او تی خوشی گوشی که یه مرد راست گوشی یه خبر راست و دو احتمال گپی نیست نیست بکنی متوازی بودی؟ نمان آیتی آی تها اختیارا دخالت هستشی تها اختیار دخالت سب کز به احتمال هست او دا نیست سب کردی دو پرق در میان آیا موجوده بل منگل ہی جمہوری کون ہمشی بو علی سینا صاحب روح المعانی دیکھ چند افرادی آیا قائلک شہر دنیا کا بو علی سینا اوشی کے من تصدیق منطقی بعین ہی تصدیق لغوی شما چمی لہذا بو علی سینا تفسیر چیئے کن کہ آئی کہاستے آئیوشی کے تصدیق معنی گرویدن گرویدن بس ان معنی چیز بے اختیار وات یک چیز یا کہاستے قبول کرنے تنہا ونائی گرائش پیدا کرنے ظاہر ہے کہ تصدیق منطقی ہر سال اسی تصدیق لغوی ہے بلگا مردوشی تصدیق منطقی ہمشی ہمیں چی معنی ہے گو اوشی کے تصدیق منطقی معنی ہم ہمش نمشن دیگیشتے ہیں خلاصہ بہرحال ایک مسئلہ ہی پاندک آنکھ تصدیق منطقی و ادگرہ باہمدگر منگو ایدک جمہور نزدی کا اندر میں آن پرک ہے خیر یہ دفرہ در یہ دفرہ ہم کسی دومی بحث در ایباو کتاب الایمانی بحث دومت آئی در مورد چی تب ما بیان کو ہم با اختصار کہیں آئی ایمان لغا سیمی بحث در باب ایمان آئی کسی ایمان شرعی بیان تعریف ایمان شرعی ایمان شرعی تعریف چی حالا در مورد ایمان شرعی در مورد که؟ ایمان شرعی اذا علماء یا کسی ایمان شرعی شش تعریف کتا شش نه یکی هر کسی یک دیگه تعریفی هر کسی یک دیگه تعریفی تعریفان بشکنی آیه تعریف آیه هم کسی مانایی کسی ہمیں تعریف آئی مانا یکی یکی ایمان شرعی جمہور تعریف اولا بشکر جمہور علماء نزدیکا ایمان شرعی تعریف ہوا تصدیق بما علم مجیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہی ضرورتا تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فيما علم اجمالا یہ تعریف کا حد سے شی جمہور ہے تعریف ہے صاحب روح المعانی یارتا ہے وہ دل حضرات آیارتا ہے ترجمہ ظاہر ہے کہ ایمان شرعی اچھی تصدیق کنگے بہما چیز یہ ہے کہ زانت ببید آئیے یارت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزا چی جانب اللہ یارتا اگر تفصیلا یارتا با ایمان دارے تفصیلا اگر اجمالا یارتا با ایمان دارے اجمالا هو التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة ضرورة معنی بداهة ظاهرا مشهورا تفصيلا بما علم تفصيلا واجمالا بما علم اجمالا متوجه بتي بطور مثال یا مثالی ہم بفہمی مثلا تصور کن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با چیز ایک واجہ یہاں دربارے عذاب قبر ہے ثبوتا یا کسی کہ عذاب قبر ہے ثابتیں تحجیب دیکھ عذاب قبر ثابتیں در این موردہ کہ عذاب قبر ثابتیں ہم با قرآن یہاں ہم با احادیث متواتر متواتر آئی حتا ما زانشی بانک ما زانک بکی چما چیزان عذاب قبر ثبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با آلیہ ہم از قرآنی حتا بلیسا ہم یاد بل این چو اجمالا ہے ساجی بودی دمار اولا ایمان یار لوٹی کا عذاب قبر چی ہاس کو صاحب ثابت ہے یہ اجم واجہ ہم جو اجمالا یار تھا ہم چ اجم اجمال بل ہاں تفصیل ہے یہ حتی تفصیل یہ ہے کہ عذاب قبر آئی با اجدها مردم چو مسلط بی با گرد گلاهی جنائی دوله آئی یا قبری چش پرنچی فلانی اشان این چیز دا کسی صفاتی در اخبار واحد متواتر نه متوجه بودی با اشان ایمان آوردن که هستی درج وجوب داری اگر یکی ایمان میاری به تفصیلات کافر ندی بچی بی پاس فاسق نیاتی بلکه اگر هم قبر جندی نمانده صافه این کار گوشی کفر کفر کاری به تواتر صافه کن فهمه تو نه متوجه بی چی نمانده دو چیز بیتن چند یکی خود ثبوت عذاب قبر دومی تفصیل تفصیلات آیه فهمه تو نه نمشا مار چی ایمان یاره گلو کی مار با تفصیل ایمان یاره گلو کی با اجم اجمال بل فرق چه اجمالی سرا ایمان یاران علاقہ سے فرض ہے کفر مراد ہے تفصیلی سرا ایمان یاران واجب پس کا مراد ہے ہم تو نہ اگر کسی مجبوری کی پس نہیں ہو رہا بات توجہ کی یہ مثال بسیار ہے مثلا تصور کر نماز ہے نماز ثبوت که نماز هست تو بر حق یک قلبی از فریضه خدای ذوالجلال است چیزی که تواتر نسبت به انسان ثابت ما قاعده نماز تعداد رکعات قیام رکوع سجده شفت چیه تنگ به تواتر بل البته آئی سنتان مستحبان فران شان حسن به طور تفسی تفسی لایه تنگم پرکش دارم با کارش رمضان مبارک هم چون زکات هم چون حج نمی هم انبیه سر ایمان آوردن همی دولیم بشه اللهم قرآن من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک من لم نقصص علیک زا اجمالی کچی بیده این مرحبی ایمان یاری که ما یار روزی که بابه هرچی الله پیغمبر ره داتن به دنیا ما درستن چرا این آمنت بالله و رسولی توجه بیتی اینجا بل ها الله گوشته که حضرت نوح سرا پیغمبری گوشته حضرت موسی حضرت یوسف حضرت عیسی این مرحب هر یکی دورا همچی تفسه اجمال جاگا اجمال باشه ما به حضرت یوسف هم ایمان یارتا به حضرت عیسی هم یارتا به حضرت موسی هم یارتا به پلان و داست اجمال اجمالا بسر ایمان یارگ لازمه ادا که تفصیل تفصیلا ایمان یارگ بسر ما چیه لازم شدر به تواتر فهمت نه اگر یاد نبی انکار بکن چیر بی کافر کافر بی بکنی خرچی که هر نبی نبوت سبوت آسیه بدلائل خاطر متواجه بودی؟ خوب حالا این یکی اشکال کن ادا از نظر منطق آی اشکال جواب بشکنی اشکال ای پیدا بو که او دا جمهوری تعریف تو که لبی ضرورتا کهید را گتگا ما متواجه تی نه؟ وزی هست که ما علماء بما علماء مجموعی نویشتر آسا ان بهی ضرور ضرورتا اذا منطقی سوال کو منطقی کشی که ده لفظ ضرورتا یهتا ضرورتا مانا در منطقا فلسفا مانا بداحت این ظاهری چیز که برا هر کس روشن واضح اگر این مانا ضرورتا منطقی مانا بداحت بکنه اور آواز یہ چیزاں کہ شما گو کہ با آیا ایمان یارا ضرورتاں با ہن چیز با چواجہ ضرورت ثابت بھی اور آواز ظاہر ہے کہ یہ چیزاں شما بیان کو ضرورت بداحت ہماری نام کنا ہما چیز نام کنا بداحت کہ عوام ہم بزانا خواص ہم بزانا درست ہم بزانا ایا ظاہر ہے کہ یہ چیزاں شما واسطہ عوام شان نظر بزانا بعد ضرورت مانا چی بو بداحت مانا ہمشی بداحت مانا ہر چیزی کہ بدیہی ہے کہ ہم آئی عوام زان ہم آئی خواس زان یہ ضرورت مانا چی بو مگندگی ہمی چیز زان شما گوشنگی ادا سان عوام نزان عوام فکر نرو ادا متوجہ بکی حالا اشی دو جواب اشدا یک جوابی شیخ الاسلام عثمانی دا شیخ الاسلام عثمانی فرمائنی کہ دا ضرورت نی معنی محلتها شہرت ان مشہور بودن بل مشہور بودن نزد ہر انسان نہیں بلکہ براہما مردما مشہور بودن آیا اہل دین ببن شریعت قوانین واقب ببن لہذا عوام بیرون اون چیز کنجور ہے یہ خواص خواص ظاہر ہے کہ درستان زانک ما بیان کوئی نہ خواص کا حصہ یہ محل کاری چیز دان درست زانا برا آیان بیدن ہے مثلا نوازا آیا حکامان زانا عذاب قبر موضوع جاہیارا خواص شم درست جاہیارا مشہورا باقا اللہ ہر کسی زانت نکا سوا پہمیت جوابا یعنی حضرت شیخ علیہ السلام برمانی کہ مراد کی محلتان ضرورتان بمعنی شہرتان اگرچہ معنی بلاحتان بھی معنی نہیں بل شہرتان معنی شک اب مشہور بھی اندہ اہل دین و اہل شریف نہیں ہر عام آدگر ادگر عام چی زانا عام ہوتی نماز لازم نزانا عام چی زانا معنی کول دلیل نہیں بکنی علامہ تفتازیاں زانیہ دنی جواب علامہ تفتازانی دنی جواب ہے علامہ تفتازانی گوشی کہ ضرورتاً بمعنی یقین مولانے خستہ نشن فہمت نشن یہ خواہد کہ عالم نشن مولوی نشن مولوی عالم آنس کہ خستہ ہم نشن امام منگوہ علامہ تفتازانی قائل ہے کہ اذا کہتے ہیں ضرورتاً بمعنی کہ یقین ظاہر ہے کہ یقین مہما چیزیں کہ یقین آئی عوام ویت یقین اندازہ خواص ویت یقین اندازہ مثلا ہمیں چیزیں کہ بیان ویتا ہمیں نماز فلان عوام یقین دگری خواص یقین دگری خواص آیا بچے اندازے فہمی کہ یہ فرضی از برائز خداوندی و قطعی و آئی کس ایمان دونی شمر این چکو دار امام بیچار این چکو نر آئی این چکو دار کہ نماز فرض فرض ایشو یقین ہے ایشو یقین کہ لہذا ضرور تنبال یقین یقین ادھا اگر نباشا دی آلت درستا تمام سوال احتا شما تعریف ایمان چند اشکو یک دومی گرمش دومی تعریف ایمان از امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایمان تعریف خیلی مختصر کتا ولی ہم جامعین تا ہوں آواز بلمانک الایمان تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجمیع ما جاء بجميع ما جاء به الإيمان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ما جاء به تمام چیزیں کو آجا یارتگان تصدیق بکنے بشک آئی صادق المصدوق ہر چائی بشتا حق ما با آئی ایمان جاء آوازی اجمالی تاریخ اور اسی کوپر ہم شکر زید دیں مثلا تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیئن مما جاء بی فی جمینہ فلوہ تکذیب بارا ہے شیئن یا تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیئن مما جاء بی بس کافر کافر جمینہ ہے نا یک شیئن اگر بکار بکن تمام شکر بدنا متوجہ ہوئی تھی سیمی تاریخ تصدیق حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ متواجب آواجہ بنوانک الایمان تصدیق القرآن ظاہراً و باطناً و تعین معانیه طبق مرادات القرآن والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سب کی جامع تاریخ ان الایمان تصدیق القرآن ایمان اصل بالاصالت قرآن پاک تصدیق کنگیم بہر چیزی کی در آئی حتی ظاہراً آن تصدیق بکنے حتی کہ لفظان ہم تصدیق بکنے آئی و باطناً بکشے ہر چیز کی قرآن پاک معانیاں تو حقائقاً چیئے گوشگیم بچیئے نازل بیتا مدرس تصدیق تھا و تعین و معانی ہیں اب آئی مانایانا ہنچو ہم معین بکنے کہ طبق مراد قرآن بما و طبق مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجبی قیدی واضح ہوا قیدہ یعنی معنی چی اگر یک مردی ہے کہ قرآن در تصدیق کا ظاہر الفاظ ہم تحریف نکن تصدیق کا آئی باطن معانی و حقائق ہم شحاق کا تمہیں قبول ہے ظاہر ہے کہ قرآن پدا خیر شامل ہے اللہ و شامل ہے اللہ رسولان و شامل ہے درستا داخل بتا فهمتو نا شکتو کا و پدا اگر باوجود دیوشی میں قرآن ظاہر در تصدیق کرو اگر باطن تصدیق کرو بل آئی مانایا نا چک پیغمبر آکو تگام من اس چو مانای لکنو من چو مانای کنو سواجی ہوتی شیدام کہیں زند زندی ہمیں مہدی ملحد ہمیں مہدی کافر ملحد زندی باوجود دیوشی میں قرآن قبول لی ظاہروں قبول لی باطنوں قبول لی بل آئی معانی من چو توجیح نکنو پیغمبر آکو تگام من اچ خدا عقل اگر یہ داتا موجود سے اگلی توجیہ کریں آئی مرادانا قرآن پاک ہے چونکہ قرآن گوشتا میں نشی نگانا موجود سے اگلی توجیہ شی زندگی کے مولا چونچی ملحدان زندگی کام دنیا پہلا بتے گا چمی راہ کچھ اگلی شیخ دا پیشو پیشو آکو تا چنگان تا کسی رب تا چند تاریو چارمی تعریف کا حسن بزرگوارا ادا حضرت استاد الاستاذ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر مالک آئیے تعریف الایمان تصدیق النبی صلى الله عليه وسلم على ما ثبت عنه قطعا ويقينا اعتمادا عليه لا اعتمادا على عقله شيء هذا الشاه صاحبي معنى قريب قريب توجه بتي بل اوضاعي تصديق القرآن وشتا شيء مش تصديق النبي الإيمان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم على ما ثبت عنه أرش بجواجها ثابت بتا قطعا ويقينا اعتمادا عليها لا اعتمادا على عقل عقله كان شو تشار فانجبي پنجمی امام محمد رحمت اللہ علیہ میں صاحب مذہب امام محمد رحمت اللہ علیہ کا سے آئیے تعریفہ ہوتی کتابان تو کا کتا آوازہ بئی جملہ تعریفی کا الایمان تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ما ثبت عنہ قطعا و یقینا و تبرع اما سوا جمله اضافی هست و تبرع اما سوا ایمان تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی ما ثبت عنہ قطعا و یقینا بلے و تبرع اما سوا ہر چیز ایک چوازی بیانا و یار تگینا بغیر بھی چنائے ہم چیز کرنے صبر ابکر جو تک ما چاہد گران تمام بیزار چند شد؟ ششمی تعریف حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی مولانا ثناء الله پانی پتی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی صوفی اجران یہ واجہاں کا سشا یہ تعریف دیکھتا یہ ہر سے موتا متفقاً بیت تاریخ یہ واجہ کا حصہ قائلہ متوجہ یہ واجہ پرمائنہ کے ایمان چیز نامے آنشان ایمان دو قسمت ہے بلی متوجہ نہیں آن ایواجہ نزدیکا ایمان یک صورتی ہے یک حقیقت ایمان دارار دو قسمت یکی قسمت صورت یکی قسمت حقیق حقیقت ایمان قسمت صورت چیز ہے تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان یہ صورت الایمان هو تصدیق بالقلب هو تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان یہ صورت حقیقت ہے بشکن اواجہان وش حقیقت چی ہیں موقع یکی ہو کہ آئیے کہ ہستے صورتیں یکی حقیقتی آنشاہ کہ حقیقت الایمان ان یکون متوجہ حقیقت الایمان ان یکون هواه تبعا لما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ حقیقة الایمان ان یکون هواه هواه که همه مومن طبعا تابع بی به هر چیزی لما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم این ایمان حقیقت رو همیشه که هر چی واضح ها یا که انسان که خواهشات ها نفس ها کدرو همه کتاب شاگه نفس خواهش کن که من یه جن کرو بچاری کو آجا چیئے گوشتا دربارے جنین گرے گا نکاح چون بکرے چونین جام بکرے چنمونہ بکرے سور لفتار بکرے اور دل خواہش کا ہوا کہ میں لباس ہی پوشوں بچاری کو آجا گوشتا چونین لباس بپوشے اب لیشوں بپوشی بلا مثلا بری دل لوٹی محل تاک ممروں مکہ آجا چیئے گوشتا کہ مکہ بچی صورت بر بروائے کہ مقبول بھی اللہ تعالی دربار قبول بھی آجا من لوٹوں نواز بکروں من دل لوٹی نوازا الائی دولا من دل لوٹی من گگا برو ہوای نفس آ جانبا بشار این گگا بانی حلال ہیں یا حرام واجہ چون چیے باشتا این جامعی نمی خلاصا این واجہ ہاں چیلی دو تعریف کو بس دو کیسی نا موتا حجی رہتے ہیں نا حالا ادا کہتے ہیں در این مواردہ بنظر علماء دیگر کجا تعریف که از همه تعریفان جامعه تر و آدگره؟ بله تعریف یک اداب جمهور علماء کد از همه جامعه تر جامعه تر البته گل آیه جمهور تعریف ها بعد گل حضرت شاه صادقی و شاه عبدالعزیز خیلی هم جامعه تعریفی امام غزالی تعریف هم تعریف یعنی جامعی ولی مختصر تا حدودی آئیت کرتے ہیں دیگر جامعی بھی نہائی خلاصه ای درستین تعریف ایمان بجای ود خوبت آلان چیزی که ای واجهان کد به آخری حضرات ایشی به اعتبار تصوف مناسب ترین تعریف به اعتبار تصوف بله نه به اعتبار شریع از تنها کس حالا شما این وقت باز را ادا یک سوالی هم مهمی پیدا دی پدا و آن جواب نوچی بنا بنی چکلو بزاری شام I call it no movie, I'm only Allah, I don't care.